Martina Teodorczyka Nie miejsce. Wystąpili Monika Pikuła, Elżbieta Kępińska, Joanna Jerzewska, Jan Cięciara, Małgorzata Kowalska, Łukasz Borkowski, Jakub Hojda. Muzyka Paweł Szamburski. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. Dziękujemy. To było słuchowisko zrealizowane na podstawie tekstu sztuki nagrodzonej w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość po 21 w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Między innymi spotkanie z jurorami konkursu. Zapraszam. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 listopada, jest 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. 250 tysięcy ludzi szło dla niepodległej w Warszawie, ale to nie koniec świętowania stulecia niepodległości Polski. Tuż przed 11 listopada ABW wspólnie z policją zatrzymały prawie setkę osób. Rozwiązano Marsz Polski Niepodległej zorganizowany przez środowiska narodowe we Wrocławiu. W Muzeum Powstania Warszawskiego koncert Niepodległości to kolejny punkt dzisiejszego święta dla Niepodległej. Tegoroczne wydarzenie zatytułowane jest Punkt Zwrotny, jest na nim Witold Banach. Ten koncert to prawdziwa podróż w czasie do początków państwa polskiego. Na początek przypomniana została historia przodków Mieszka, Siemowita, Lestka, Siemomysła, którzy stworzyli fundamenty polskiego państwa. Przypomniana została też pierwsza pieśń polskich wojów, a następnie pieśń, którą polskie rycerstwo śpiewało przed każdym bojem z krzyżakami. Wokalista Grzegorz Wilk podkreśla, że udział w tym koncercie ma dla niego wyjątkowe znaczenie. To jest nie tylko odśpiewanie piosenek, to nie jest tylko odklepanie nutek, bo w tych piosenkach starych jest pewien rodzaj emocji. One były pisane po coś, one były pisane przez ludzi, którzy brali czynny udział w tych wszystkich wydarzeniach. One są zwyczajnie ważne, to jest nasza historia. A podczas koncertu zostanie wykonanych 17 utworów, które nawiązują do dziejów Polski od państwa Piastów po rok 1989, a wszystko zakończy odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. O czym mówił Witold Banach, bardzo dziękuję. Na stołecznych ulicach policja przywraca normalny ruch, na Marszałkowskiej autobusy i tramwaje jeżdżą już normalnie. Otwarte są już także Wybrzeże Kościuszkowskie i Wybrzeże Gdańskie. Nieprzejezdne mogą być Aleje Jerozolimskie, Most Poniatowskiego i Aleja Waszyngtona z Aleją Zielenicką. Jeszcze przed 11 listopada ABW wspólnie z policją zatrzymały prawie setkę osób. Blisko 400 ekstremistów z zagranicy nie wpuszczono do Polski. Służby nie dopuściły też do organizacji konferencji i koncertów w Warszawie. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że najwięcej działań przypadło Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która współpracowała z policją i Strażą Graniczną. Doszło do zatrzymania blisko 100 osób powiązanych ze środowiskiem skrajnych nacjonalistów, czy wręcz nazistowskim. To były osoby, które w internecie skrzykiwały się, żeby w Warszawie pojawić się w celu zakłócenia uroczystości organizowanych w związku ze Świętem Niepodległości. ABW przekazała też straży listę blisko 400 cudzoziemców powiązanych ze środowiskami m.in. ze Szwecji, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Aktywiści wybierali się do Polski. Ta lista miała Straży Granicznej pomóc w niewpuszczeniu do Polski tych zagranicznych działaczy środowisk radykalnych, którzy również mogli dopuścić się prób zakłócania uroczystości państwowych w Polsce. Służby znalazły też w niektórych mieszkaniach materiały propagujące ustrój totalitarny. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz rozwiązał Marsz Polski Niepodległej zorganizowany przez środowiska narodowe. O tym informuje rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Arkadiusz Filipowski. Według rzecznika decyzja zapadła w czasie marszu, ale nie mogła być skutecznie przekazana. Prezydent Wrocławia polecił obserwatorowi z Urzędu Miejskiego, żeby ten wydał decyzję o rozwiązaniu marszu. Jednak z uwagi na brak wsparcia policji informacja o rozwiązaniu nie mogła zostać skutecznie przekazana organizatorowi. Obserwatorzy będący na miejscu zostali wypchnięci poza marsz. Pomimo próśb kierowanych do policji o wsparcie, obserwatorzy nie otrzymali na czas eskorty funkcjonariuszy. W końcu w obecności dowódcy zabezpieczenia udało się zakomunikować organizatorowi informację o rozwiązaniu marszu. A wcześniej, w czasie marszu, który przeszedł spod dworca głównego PKP na rynek, było niebezpiecznie, gdy pochód narodowców przechodził obok kontrmanifestacji KOD-u i obywateli RP rzucano butelki, petardy i race. Według relacji świadków ranne są co najmniej dwie osoby po stronie kontrdemonstracji, którą zorganizowano pod hasłem "Nacjonalizm to nie patriotyzm". To był serwis Trójki. Serwis sportowy i Tomasz Gorazdowski. Zaczniemy od piłki. W dzisiejszych spotkaniach Ekstraklasy Miedź Legnica przegrała wysoko z Arką Gdynia aż 0-4, mówi strzelec pierwszego gola Michał Janota. W pierwszej połowie graliśmy dobrze, mieliśmy tylko takie słabsze momenty. W drugiej połowie Miedź przycisnęła i musieliśmy troszeczkę grać konsekwentnie z tyłu. Przy tym jak Miedź nas przycisnęła, to strzeliliśmy dwie bramki, które uważam ustawiły już mecz i już się grało dużo spokojniej i mieliśmy już dużo przestrzeni, więc kontrolowaliśmy ten mecz już do końca. Korona Kielce pokonała Piasta Kliwice 1-0. Bartosz Rymniak cieszył się, że jego zespół dobrze zaprezentował się przed swoimi kibicami. Najważniejsze, że wygraliśmy ten mecz u siebie, bo ostatnio gdzieś tam przed własną publicznością, gdzie punktowaliśmy, wiedzieliśmy, że tabela jest tak spłaszczona, że dzisiaj potrzebujemy zwycięstwa. Piast kilka razy za dużo miał swobody w ofensywie i stworzył sobie kilka sytuacji, ale to też sztuka, żeby wrócić po 20 minutach do meczu i wejść dobrze w mecz, bo mieliśmy swoje sytuacje i mogliśmy też strzelić bramkę w pierwszej połowie. Cieszymy się z tego zwycięstwa. W ostatnim spotkaniu padło najwięcej goli. Jagiellonia Białystok zremisowała z Lechem 2-2. W tabeli prowadzi Lechia, która o 3 punkty wyprzedza Jagiellonię i o 5 punktów Legię. Grali siatkarze. Najciekawiej, emocjami można było rozdzielić kilka innych spotkań, było w Rzeszowie. Tam ostatnia w tabeli Resowia przegrała z pierwszą w tabeli drużyną Zaksy Kędzierzyn Koźle 2-3. W decydującym tiebreaku 18-20. Marcin Możdonek. Walki było co niemiara, poświęceń, zwrotów akcji, świetnych siatkarskich wymian, ale z naszej perspektywy zabrakło jednego, postawienia kropki nad i. Nie mamy się czego wstydzić, nie mamy powodów do wstydu z naszej postawy w przeciągu całego spotkania, aczkolwiek już ogarnia nas spora frustracja z powodu, że nie możemy skończyć meczu tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. W drugim spotkaniu Warta Zawiercie wygrała 3-0 ze Stocznią Szczecin. Brytyjczyk Lewis Hamilton z zespołu Mercedes GP odniósł 72. zwycięstwo w Formule 1, wygrywając dziś wyścig o Grand Prix Brazylii. Drugie miejsce zajął Holender Max Verstappen z Red Bulla, a trzecie Finn Kimi Raikkonen z Ferrari. Mercedes GP zapewnił sobie po raz piąty z rzędu tytuł Mistrza Świata Konstruktorów. Najciekawszym dzisiejszym spotkaniem w Premiership Manchester City wygrał z United 3-1. Zadowoleni powinni być także kibice Liverpoolu, bo Liverpool pokonał Fulham 2-0. Po 7 kolejnych zwycięstwach piłkarze Interu Mediolan przegrali w Serie A. Przegrali w Bergamo z Atalantą 1-4. To ich pierwsza ligowa porażka od 15 września. Trwa spotkanie Milanu z Juventusem. Po 30 minutach prowadzenie Juventusu na wyjeździe 1-0. Barcelona na własnym stadionie przegrała z Realem Betis 3-4. Rywale strzelili 4 gole na katalońskim stadionie ostatni raz 15 lat temu, a Barcelona pierwszy raz w historii przegrała mecz, gdy Leo Messi strzelił co najmniej 2 gole. Coś takiego wcześniej nie przytrafiło się w żadnych rozgrywkach. Trwa spotkanie Celty z Realem Madryt. W 23 minucie Real prowadzi 1-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach maksymalnie 7 stopni, tyle będzie w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu. Najchłodniej w Zakopanem, Jeleniej Górze, tam słupki rtęci spadną do zera. Noc w większej części kraju mglista, lokalnie widzialność ograniczona będzie do 100 metrów. Jutro na północy i północnym zachodzie chmury, na południu i w centrum słońce i od 7 stopni w Suwałkach i Białymstoku do 17 we Wrocławiu i w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już dziś kup najpotężniejszy smartfon Huawei Mate 20 Pro z szybkim procesorem najnowszej generacji oraz potrójnym aparatem i ultra szerokokątnym obiektywem za 4299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Nominowany do Fryderyka 2018 w kategorii muzyka jazzowa. Zespół Tomasz Chyła Quintet powraca z nową płytą Circle Songs. Album określany jako najlepsza polska płyta jazzowa tego roku. Circle Songs. Tu i teraz. Tomasz Chyła. Patroni medialni. Jazz Forum i Jazz Press. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Halo? Zapytajmy raz jeszcze, z czym nam, tobie, Janie, kojarzy się niepodległość? Dla mnie osobiście niepodległość jest wielką wartością i niepodległość państwowa. Ponieważ jest to jakby w naszej polskiej historii ten element, którego nam brakowało i kiedy wreszcie mamy tę niepodległość, to trzeba ją celebrować. Pamiętajmy też, że to, że odzyskaliśmy w 1918 roku niepodległość, to był cud. To było niewyobrażalne szczęście. To się nie mogło normalnie udać tylko dzięki temu, że nasi najwięksi wrogowie oparli sił, byli wykończeni jedni wojną, drudzy wojną i rewolucją. To sprawiło, że mogliśmy się podnieść. Mieliśmy też wtedy genialną grupę polityków, ludzi, którzy zabiegali na forum międzynarodowym o to, aby Polska była niepodległa i żeby jej kształt był rozsądny, żeby to nie było jakieś państwo mikroskali, tylko żeby to było państwo, które przypomina swoim rozmiarem to, co kiedyś utraciliśmy. I to się udało. I powinniśmy się cieszyć, śpiewać, machać flagą i budować na tym wszystkie inne wartości. Jan Kaczmarek, kompozytor. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór w studiu Radia Kraków. Na kilka dni przed 11 listopada podejmowaliśmy Jana Kaczmarka, Jana AP Kaczmarka. Zaprosiliśmy Cię, Janie, witaj. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Waszko. Otóż zaprosiliśmy Cię, Janie, do elitarnego grona gości naszych świątecznych, których z kolei poprosiliśmy o ich skojarzenia z niepodległością. No, nic prostszego wydawałoby się. Ja natomiast miałam natychmiastowe skojarzenie z ideą twoich dużych form muzycznych. Czy słusznie? Tak bardzo, bo moja wypowiedź jest w harmonii z tym, co robię, czyli chętnie zawsze odpowiadałam na zamówienia, jeśli chodzi o duże dzieła, które z wolnością i z pojęciem wolności państwa i społeczeństwa miały wiele wspólnego. Czyli choćby moja kantata o wolności na 25 lat Solidarności, Neptuna dostałem w wyjątkowym towarzystwie, bo razem z Andrzejem Wajdą i Volkerem Schlondorfem. Wtedy byłem młodzieńcem, porównając z nimi i z ich dorobkiem. Potem oratorium 56 o poznańskim czerwcu. 50-lecie? Tak, no i potem koncert Jankiela. Tych utworów tam trochę było, także ten temat mnie żywo nurtuje. Może dlatego, że po 28 latach życia w Ameryce stałem się emigrantem, a emigranci bardziej przeżywają kwestie narodowe i kwestie niepodległościowe. W ogóle stają się wobec państwa własnego bardzo tacy, no, serdeczni. Nigdy poczucie wolności nie jest absolutne. Wolność zawsze w jakimś tam sensie negocjowana cały czas i ona się zmienia, prawda? Jej zakres, jej poziom i to jest żywy proces i dlatego też trzeba przypominać sobie, że wolność raz dana czy walczona to nie jest wartością nieskończoną. Ona może być zabrana, czy może potajemnie zniknąć, może się uszczuplić. Także w Kalifornii to był inny świat. To świat emigranta, to jest najpierw świat odbudowania pozycji, w ogóle zbudowania sobie jakiegoś nowego życia i też zrozumienia tego świata, tak innego od Polski. A potem dopiero następuje ten wspaniały okres, kiedy już jesteśmy mocni, odbudowani, takiego postrzegania na nowo wszystkiego i takiego, myślę, mądrzejszego widzenia świata, już bez takich kompleksów lokalnych. lokalnych, tylko z taką świadomością, co naprawdę znaczymy, czego nam brakuje, w czym mamy przewagę, co jest wspaniałe, co takie wspaniałe nie jest, no i tak dalej. No to w szeregu tych utworów, które wymieniłeś, tych dzieł, powinniśmy jeszcze ustawić absolutnie to dzieło, które miało swoją premierę w Gdyni 25 lutego w ubiegłym roku, czyli no, mówimy tak. O Symfonii bez końca Emigra. To wolność tym jest, bo to jest o emigracji, głównie polskiej. Emigracja to jest wielkie pojęcie, to jest taka jakby energia rozproszona, Polska w tym przypadku, i ona jest warta zawsze refleksji, podsumowania i warto się zmierzyć w ogóle myślą o tym, co znaczyła i co znaczy dzisiaj emigracja dla Polski, do naszego ducha wspólnego, dla prosperity tego kraju. Czy to jest dobrze, gdy wyjeżdża milion Polaków, czy to jest niedobrze? Jak zwykle w życiu jest i tak, prawda? Ja sobie zawsze wyobrażam, być może naiwnie, a być może mam rację, że z tej masy Polaków wyjeżdżających wielu wróci i wrócą uzbrojeni w nowe zalety, będą mieli podwyższoną etykę pracy, będą szereg umiejętności, będą lepiej rozumieć świat, będą po prostu mocniejsi i będą lepszymi członkami naszego społeczeństwa. Ja tak powracam do tych twoich wielkich dzieł. Oczywiście co jakiś czas, ponieważ one inspirują. I wspomniałeś koncert Jankiela. Wydawałoby się, że taka zabaweczka, zabawa w pana Tadeusza, w dwustulecie wydarzeń opisanych w panu Tadeuszu. No ale ileż tam było tego wolnościowego napięcia, czy tego potencjału wolnościowego zarówno w dziele Mickiewicza, jak i twoim. Tak, no, oba powiązane legendą, ale oczywiście, że tak, bo koncert Jankiela, no głównie te wszystkie nuty przez Mickiewicza wskazywane, to były głównie te bolesne nuty narodowe i mój Jankiel był trochę inny, bo to był taki Jankiel współczesny, jak rozpędzony pociąg, może pendolino, że pchnie tak szybko, że wszystkie emocje, wzruszenia, czy też załamania, one są tak szybkie, że zanim się porządnie wzruszymy, to już przeżywamy coś innego. Bardzo pospieszny Jankiel, oddający czas, w którym żyjemy. Ufam, że gdzieś tam udało mi się podłączyć pod tę energię dzisiejszą, która jest też straszna, bo to jest energia, która nie pozwala się skupić na niczym, a wszystkie ważne rzeczy wymagają skupienia, wymagają powolnego podejścia do nich, takiego spokojnego i z rozwagą, i z refleksją, i bez błędów, które zawsze pośpiech wywołuje. No i było tam cymbalistek wiele. No właśnie, to było też nowatorskie, powiem nieskromnie. Zamiast jednego cymbalisty podeszłego wiekiem, to ja zaprosiłem trzy cymbalistki. I to skąd? To wszystkie one były z Białorusi. Ciągle cymbały są instrumentem, którego się uczy na Akademii Muzycznej, czyli to jest akademicka dyscyplina i one grały niewyobrażalnie sprawnie. To jest w ogóle poziom, który jest nieosiągalny i on wynika z tradycji, z takiej żelaznej dyscypliny tamtej szkoły, bo to jest taka jeszcze postsowiecka szkoła uczenia się muzyki, która oparta jest na morderczym treningu i byliśmy pod wielkim wrażeniem muzykalności tych trzech młodych kobiet i też takiej radości zderzenia się z innym światem, bo na pewno nasz świat jest inny niż świat Białorusi. No to jeszcze nie pokrzywdźmy jednego przedstawienia, w którym pojawiła się twoja muzyka, ta, o której dzisiaj rozmawiamy, bo o ile dobrze pamiętam, z połączenia kantaty z oratorium powstała ścieżka muzyczna do spektaklu teatru tańca współczesnego Aleksander Plac. I tu też rocznicowo postąpili państwo realizatorzy, bo to była 20. rocznica upadku muru berlińskiego, proszę bardzo, i obrad okrągłego stołu. Choreografem była Paulina Wojciechowska i rzeczywiście to była kompilacja dwóch istniejących utworów, ale zrobiona z dużym wdziękiem i to jakoś padło na mnie, czyli tradycyjnie jestem brany pod uwagę, kiedy kwestia narodowa staje na stole, prawda, wyraźnie. Jest to grono kompozytorów zainteresowanych tymi tematami, nie takie duże, skoro tak często do mnie wracają te tematy. No właśnie, czyli moje skojarzenie nie było zbyt oryginalne, trudno, wszystkiego mieć nie można. Podsumujmy, 5 dużych dzieł na stulecie, takie ładne hasło, tak. Utworów ambitnych, uważaj, ale też świadczących o dojrzałej pokorze wobec tego wolnościowego uniwersum, naznaczonego wszak, o czym już wspominałeś, trudem i rozmaitymi komplikacjami, no bo rzeczywiście ta wolność nam nie była. Laudacja przy wręczeniu większego medalu. Możemy to spisać. Proszę bardzo, bo to gotowe by było wtedy. Właśnie, ale no wspomniałeś o tym i to jest niezwykle ważne, że z jednej strony hura, radość, bo powróciliśmy na mapę Europy po prostu, 100 lat temu, przepraszam za słowo, po prostu. Natomiast to, co działo się po drodze w tym straszliwym stuleciu wojen, czyli XX wieku. To był czas niebywały, a dzisiaj też jest niebywały czas, na szczęście nie ma wojny, przynajmniej w Europie. Ale czas jest niezwykły, to jest czas takiego przełomu, kiedy wszystko się właściwie przedefiniowuje i przewartościowuje i do władzy dochodzą nowe siły. Od Ameryki począwszy, na naszym kontynencie skończywszy, stare reguły gry takiej bezpiecznej Europy, Europy sytej i optymistycznie patrzącej w przyszłość, to są raczej mity minione. Dzisiaj raczej żyjemy niepokojem i taką szybką refleksją, co będzie dalej i jak możemy tutaj wyjść z tego zakrętu i czy w ogóle jest wyjście i jaki błąd popełniliśmy, czy jakie błędy, że doszło do takiej sytuacji, że dziś nam ta wspaniała epoka bogatej, demokratycznej, tolerancyjnej, ufnej Europy może się kończy, a przynajmniej przechodzi wielki test. Otóż to, co będzie dalej, nasz gość Jana Pekaczmarek, przypominam, chyba nie trzeba, naturalnie nie tylko zanurzony w przeszłości i w tych ideach wzniosłych, ale także w procesie twórczym, nieustającym procesie twórczym i w procesie podejmowania wciąż nowych, trudnych wyzwań. No i w taki oryginalny sposób chciałam cię zapytać o to, co każdy pyta, a co, panie Janie, pan teraz komponuje, co nas czeka, jaka przyjemność? Piszę muzykę do filmu o ładnym tytule Muzyka, Wojna i Miłość. Music, War and Love. To jest film, który jest film amerykańskim, ale dzieje się częściowo w Polsce. I jak sama nazwa wskazuje, za miłości, która dzieje się w czasach wojny. Czyli nic więcej nie powiem. Poczekamy grzecznie do momentu, w którym będziesz chciał i mógł o tym opowiedzieć. Jan Pekaczmarek był naszym świątecznym gościem. No nie po raz pierwszy w tej roli, za co bardzo ci dziękuję, Janie. Dobrze mieć w życiu jakiś pewnik. Nigdy, o ile sobie dobrze przypominam, nie odmówiłeś. No chyba, że była to Trójka pod Księżycem podczas trwania festiwalu Trans Atlantyk. Tak, wtedy miałeś miałem prawo. Dobre alibi, wtedy byłem usprawiedliwiony. Ja też bardzo dziękuję, zawsze jest mi miło, kiedy rozmawiać z tobą, Maszko, i być w kontakcie ze słuchaczami Trójki, wielka przyjemność. Cieszę się. Do kolejnych, ewentualnie, świąt czasem, 11 listopada 2018 roku, słuchają państwo audycji. Magazyn bardzo kulturalny. A tymczasem do studia napływają, tak, tak, kolejni goście. Do tego stopnia napływają, że zaczyna brakować mikrofonów. Spokojnie, Waredel opanowuje już żywioł. Otóż przypomnijmy, ogłosiliśmy jubileuszowy konkurs pod hasłem Nasłuchiwanie Niepodległość. I to nie była oddolna inicjatywa. Pomysłodawca czy współpomysłodawca Mariusz Ciesik jest w studiu przez moment z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Współpomysłodawca razem z Jackiem Kopcińskim, który siedzi jedno krzesło dalej. Dobry wieczór. Uprzedził pan fakty. Dobry wieczór. Jest zarazem Mariusz Cieślik jednym z jurorów i zaprosił do naszego jury. I teraz podzielmy się, panie Mariuszu, proszę uważać, bo zawsze jakąś sztukę musimy tu odegrać. Panią Dominikę Kluźniak, aktorkę Teatru Narodowego w Warszawie. Witam. Jacka Kopcińskiego, profesora licznych umiejętności, znawcy dramatu współczesnego. Jestem, to już się zgłosiłem wcześniej. Redaktora miesięcznika Teatr. Pracownika Instytutu Badań Literackich. Dziękuję bardzo. Tak. Autora książki o dramaturgii radiowej Zbigniewa Herberta. Oj tak. Wawrzyńca Kostrzewskiego, którego chwilowo z nami nie ma, reżysera realizującego spektakle we wszystkich rodzajach teatru. I Krzysztofa Czeczota, reżysera, aktora, laureata Prix Europa. W Berlinie, to prawda. Andy. Dotarliśmy właśnie, proszę państwa, do finału konkursu, którego założenia były klarowne. Bardzo proszę w skrócie, panie dyrektorze. Chcieliśmy, żeby w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości powstały teksty specjalnie napisane dla Teatru Polskiego Radia i dla Radiowej Trójki, w których niekoniecznie muszą się znaleźć tematy historyczne, ale w których pojęcie niepodległości tej zewnętrznej i tej wewnętrznej zostanie poddane wnikliwej analizie w sposób przystający do wrażliwości współczesnych słuchaczy radia i współczesnych odbiorców mediów. Taki przyświecał nam cel. Bardzo dziękuję. Dziś spróbujemy konkurs podsumować, ale przed nami jeszcze, zwracam się do Mariusza Cieślika, który już jedną nogą jest na zewnątrz studia, gala, która odbędzie się gdzie i kiedy? 15 listopada w studiu Agnieszki Osieckiej, żeby tym wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie, a było ich, uwaga, 135 osób, to jest bardzo dużo, znacznie więcej niż zazwyczaj bywa w takich konkursach, żeby im za to podziękować, ich tam zaprosić i będzie koncert bardzo literackiego, czy też może nawet trochę teatralnego wykonawcy o pseudonimie Limbowski i wręczymy nagrody, to jest najważniejsze. Ale nagrodą również jest, czy nagrodami również są realizacje owych tekstów w Teatrze Polskiego Radia i są 3 nagrody oraz 2 wyróżnienia i o nich dzisiaj będziemy rozmawiali. To ja bardzo dziękuję. Pan Mariusz Cieślik już może bardzo dziękuję. Definitywnie opuścić studio, co usłyszymy za moment. Tak, to jest bardzo teatralne spotkanie. Proszę Państwa, pierwsza premiera tuż za nami, czyli poproszę przewodniczącego jury, pana profesora Jacka Kowcińskiego, o przypomnienie. Pierwszą nagrodę w naszym konkursie Nasłuchiwanie i Niepodległość przyznaliśmy autorowi, który napisał tekst Nie miejsce. Jesteśmy wszyscy bardzo poruszeni tym utworem. Wydaje nam się, że w sposób nadzwyczajny udało się w nim połączyć przeszłość i teraźniejszość Polski w jej wymiarze społecznym, ale też symbolicznym tym, który niekiedy nazywamy duchowością Polaków. Dla tych spośród Państwa, którzy nie słuchali nas przed godziną, informacja, że rzecz wyreżyserowała Anna Wieczór-Bluszcz, wielokrotnie nagradzana, również za słuchowiska realizowane w Teatrze Polskiego Radia. I autora i reżyserkę gościliśmy przed godziną. A pan Marcin Teodorczyk, rocznik 80, a więc osoba stosunkowo młoda, jest polonistą, redaktorem, laureat, powiedział między innymi: dla mnie to duże wyróżnienie, zwłaszcza, że jestem na początku drogi pisarskiej. No i jakie wnioski, proszę Państwa? Przypomnę, Dominika Kluźniak, profesor Jacek Kopciński i Krzysztof Czeczot są ze mną w studiu. Jakie wnioski po rozkodowaniu owych godeł? Chyba tak się odmienia, profesorze? Tak. Może tak, ja Państwa ośmielę, że nie ma wśród finalistów w zasadzie reprezentantów ruchu amatorskiego i w zasadzie 4 nazwiska są nierozpoznawalne lub jeszcze mało rozpoznawalne w środowisku teatralnym. Jedno jest bardzo słynne, jak żartujemy, dobrze brzmiące. No i jedna tylko kobieta, czyli autorka, co ciekawe, wiemy bowiem, że młody teatr współczesny opanowały kobiety. Proszę bardzo dołączyć się do tych wniosków, które zasugerowałam. Krzysztof Czeczot. Kiedy omawialiśmy każdy z tych tytułów, było coś niezwykłego między nami, że udało nam się znaleźć 5 tytułów, które reprezentują jakby, może nie każdy, ale szereg tych najważniejszych dziedzin życia, bo każda z tych sztuk jest kompletnie inna, dotyka różnego rodzaju niepodległości, pojęcia niepodległości, co o tyle istotne, że w tych 135 tytułach, jak pewnie łatwo się domyślić, przeważał raczej jeden nurt, powiedzmy bardziej historyczny. I mnie się to wydało ciekawe, że rzeczywiście ta nasza rozmowa w tym dniu, kiedy podejmowaliśmy tę decyzję, była taka, użyję kolokwialnego słowa, rozbujana, bo zaczęliśmy od innej pierwszej trójki, a skończyliśmy inną, czy w innym układzie, tak powiedzmy. No, to dziękuję, bardzo lubimy, kiedy kuchnia objawia się obraz jury. Ale rzeczywiście ta rozmowa nie była z mojej perspektywy, jak na to patrzę, kompromisem, tylko rzeczywiście takim stanowczym, tak, mamy rację, dając takiej kolejności tym konkretnym osobom. I to, o czym pani wspomniała, jest bardzo fajne, że te nazwiska poza jednym, dobrze brzmiącym, były dla nas obce w tamtym momencie. I to jest świetne, że jeżeli celem konkursu było znalezienie nowych autorów do teatru radiowego, to znalazły się te osoby i to na bardzo wysokim poziomie pisarskim. Bardzo proszę, pani Dominiko. Ja sobie tak próbuję właśnie przypomnieć ten dzień, to zresztą niedawno było, kiedy radziliśmy i zabrało nam to dużo więcej czasu nawet niż myśleliśmy, ale jakoś tak mieliśmy rozpłomienione głowy i serca i nie chcieliśmy tego werdyktu wydać jakoś tak pochopnie, dokładnie. Zwłaszcza, że rozpiętość tematyczna, tak jak Krzysztof mówił, była dość duża, to znaczy czasem trudno było właściwie porównać ze sobą dwie rzeczy, ponieważ one traktowały często o tej niepodległości w tak różny sposób, były pisane różnym językiem, na co innego w nich kładł się akcent i trochę mieliśmy problem z tym, żeby nawet nie tyle dla nas, co jakby spróbować zadecydować w ogóle w tym konkursie, co powinno zająć to pierwsze, drugie, trzecie miejsce i żeby to nie było tylko kwestia naszych jakichś upodobań prywatnych, wewnętrznych, jakichś odczuć serca, tylko też jeszcze gdzieś czymś takim racjonalnym i obiektywnym. Dziękuję, właśnie tego słowa mi zabrakło. Bardzo dziękuję, pan profesor Jacek Kopciński. To, co chyba dla nas wszystkich było najbardziej zaskakujące, to fakt, że najciekawsze utwory wcale nie odwoływały się bezpośrednio do wydarzeń 1918 roku, czy bliskich tej dacie. Owszem, tak jak już wspomniał Krzysztof Czeczot, większość tekstów przysłanych na ten konkurs to były właśnie teksty przypominające jakieś epizody z tamtej historii lub też ważne postacie o nazwiskach obecnie wymienianych nieustannie i dobrze. Natomiast chyba zadziałała ta zachęta, którą zawarliśmy w regulaminie naszego konkursu, w opisie idei tego konkursu. Mianowicie interesujemy się niepodległością 1918 roku, ale w różnym stopniu interesujemy się niepodległością dzisiaj. Co ona dla nas dzisiaj znaczy, czym jest w wymiarze społecznym i w wymiarze indywidualnym. I w tej naszej finałowej piątce wszystkie teksty, po pierwsze właśnie nie odnoszą się do roku 1918, a po drugie na różne sposoby analizują pojęcie niepodległości i przyznam, że wszystkie są dla mnie jakąś niespodzianką. Lat zajmuję się dramaturgią i niekiedy uczestniczę w jury podobnych konkursów i takim sprawdzianem jakości tekstu jednym z wielu jest to, czy tekst właśnie jest intelektualną niespodzianką dla nas, czy zaskakuje nas pewnym ujęciem, pewną koncepcją też przeprowadzenia nas przez dany temat. Te finałowe teksty są właśnie takimi niespodziankami. Bardzo mnie to cieszy. To jeszcze może dodałabym, że rzeczywiście ta historia, o której państwo wspominali, daje na różne sposoby o sobie znać. Niemniej można powiedzieć, że w czterech sztukach pojawia się z różnych punktów widzenia oglądana wojna. Więc poproszę każdego z jurorów, ja dołączę do państwa, bo dwóch jurorów z nami tutaj przy stole dzisiaj w magazynie nie ma, by państwo zechcieli krótką charakterystykę podać. Przy czym pamiętamy, że pan Krzysztof już wystąpił w programie rzeczonego Mariusza Cieślika w czwartek, a więc parę dni temu. I jeżeli państwo słuchają Trójki notorycznie od rana do nocy, to już państwo wiedzą, kto otrzymał te nagrody i jakie są tytuły. Ale dzisiaj zakładamy, że mamy też premierową publiczność. I teraz proponuję, byśmy zajrzeli do tekstu Radio Wolna Europa. Czy pani Dominiko zechciałaby zacząć? Z wielką przyjemnością. Ja nie ukrywam, że ten tekst dla mnie ma też takie w ogóle prywatne znaczenie, o czym ja w ogóle absolutnie nie mówiłam, będąc członkiem jury, ponieważ wydaje mi się, że tutaj też nie ma jakby miejsca na takie rzeczy i trzeba gdzieś podjąć taką decyzję zupełnie oderwaną od siebie samej. Ale kilka dni temu, jak przeglądałam sobie to jeszcze raz, wróciło do mnie wspomnienie mojej babci, która kiedy byłam mała, nasłuchiwała tego radio wieczorami i gdzieś tam zawsze przy słowach Radio Wolna Europa czuję, że coś mnie ściska za serce, ale sam tekst autorstwa Edwarda Deweryńskiego. No właśnie, nie istnieje taka osoba, tak na wszelki wypadek, gdyż udało mi się wyciągnąć, mówiąc kolokwialnie, od osoby o innym nazwisku tę informację, że jest to pseudonim. I czarna szkatułka w szkatulce, ponieważ tak. Pod godłem kryje się również... Godło. No proszę. Jak nie ma miejsca zamieszkania na przykład pana i mamy tylko numer telefonu, bym, prawda, nie podamy. I jest adres e-mailowy i pan, ja może przeczytam, co do mnie napisał, żeby najlepiej zobrazować sytuację, powiem, że Edward Deweryński narodził się około półtora roku temu. Mamy do czynienia więc z niemowlęciem. I ta sztuka jest moim zdolne debiutem. Zdolne dziecko. Tak, to już więcej. Proszę bardzo, proszę kontynuować. Och, cała akcja zaczyna się w studiu radiowym przed wojną. Właściwie w momencie, kiedy dwóch prowadzących audycję dostaje telegram o rozpoczęciu wojny. I tych dwóch prowadzących przewija nam się przez całą sztukę. I gdzieś te losy się oczywiście rozchodzą, potem trwa wojna, a mamy zupełnie inny obraz radia. Jest to radio powstańcze. Gdzieś na Starym Mieście zlokalizowane i jest zupełnie inna sytuacja. Następnie mamy Radio Wolna Europa. Natomiast na samym końcu jest to radio z kolei propagandowe, radio komunistyczne. Bohaterowie zostają prawie w tych wszystkich częściach ci sami, a więc ich losy można prześledzić właściwie na falach radiowych. A ponieważ zdecydowaliśmy się oceniać również, na ile one nadają się jako słuchowisko radiowe ze swoją kompozycją, mnie to właśnie bardzo też ujmuje, że można dzisiaj również dramat skonstruować w taki sposób, że jest on mądry, czytelny, ma wspaniałych bohaterów i kończymy czymś tak mocnym, czego nie chcę zdradzać, czymś tak drastycznym, że to wszystko razem zebrane stanowi jakby dla mnie o wartości tego dramatu. Radio Wolna Europa, miejsce miejsce trzecie. Czekamy na premierę. Ciekawe, kto ją będzie realizował. Niespodzianka. No dobrze. Gratulujemy, Dominiko. To będzie debiut. Reżyserski oczywiście. Debiut reżyserski. No, nie będę ukrywać, że jestem tym bardzo, bardzo, bardzo przejęta i bardzo szczęśliwa z tego powodu, ponieważ radio było jednym z pierwszych moich miejsc pracy zaraz po studiach, więc taka nagle odwrócona sytuacja, że oto ja przychodzę i będę w tym radiu siedzieć w tej kabinie obok cudownego pana realizatora, jest czymś niezwykłym. Magazyn bardzo kulturalny. I przechodzimy do tytułu tym razem wyróżnionego, o którego krótką charakterystykę poproszę, miałam poprosić pana Wawrzyńca, więc poproszę pana profesora. I w Anioły. Witold Pełka, tworzący z myślą o dzieciach, ale też tworzący dla teatru muzycznego i kabaretu, laureat turnieju Łgarzy, a także festiwalu Marii Czubaszek. Więc jesteśmy w krainie dobrego humoru. Dobrego humoru. Właśnie, dziękuję. I rzeczywiście jest to słuchowisko, które możemy po prostu nazwać radiową komedią. Akcja tej komedii jest historyczna, ale nie sięga 1918 roku. Chociaż są tajemnicze kody, które przypominają nam o tej rocznicy. Pewnego dnia na ścianie pokazuje się ze sprawą zmytej przez wodę farby, ukazuje się anioł, a obok tego cztery cyferki 1918 i zaczyna się akcja, która, jak powiedziałem, jest akcją komediową, ale która ukazuje w sposób inteligentny, przenikliwy i właśnie dowcipny perypetie Polaków roku 1981. Jesteśmy po schyłku tego roku. Jesteśmy tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego. I to jest to inne pokazanie wojny, o którym wspominałam na początku. Kiedy dobiega końca karnawał Solidarności, kiedy wszyscy Polacy żyją i w gorączce, i w pewnym pomieszaniu nadziei z przeczuciem zbliżającego się kresu chwilowej wolności. Dość powiedzieć, że ten cudowny anioł objawił się w siedzibie terenowego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jego pojawienie się sprawia, że bohaterowie z jego otoczenia no, muszą podejmować zaskakujące decyzje, konfrontować się z trudnymi dla nich kwestiami, spośród których kwestia wolności i niepodległości zajmuje pierwsze miejsce. To jest komedia o tym, jak trudno być niepodległym i też jak warto próbować być niepodległym, z bardzo dowcipnymi odniesieniami do nie tak dawnej historii Polski. Jeszcze dodajmy, że autor jest polonistą, nauczycielem, a więc i w Anioły, taki trudny radiowo tytuł, i w Anioły. To jest wyróżnienie i już powracamy do nagrodzonych sztuk. Autarkia. No i ta jedyna kobieta autorka, którą też z przyjemnością przedstawimy, pani Katarzyna Domkowska-Kułacz. I pana Krzysztofa Czeczota poproszę o to, by zechciał zmierzyć się z kobiecym jednak tekstem. I autarkia to jest przecież synonim do niepodległości. Taki stan, który nie przyjmuje wpływów. Mniej, podobnie jak pan profesor, będę chciał może opowiadać o fabule tego. Bo tu chyba nie można nawet. Nawet może i nie trzeba by było. Jest coś takiego, co pewnie państwu też towarzyszy w życiu, że spotykają nas zdarzenia, które traktujemy jak nagrodę. Taką nagrodę, którą chcemy skonsumować w takiej ciszy i w spokoju. Ja pamiętam, jak otworzyłem pierwszą, drugą stronę tego dramatu i przeczytałem pierwsze trzy zdania, odłożyłem na potem z takimi, jakkolwiek to zabrzmi, z wypiekami na twarzy, pomyślałem sobie, to potem. To wymaga skupienia, ale z drugiej strony ciągle mi to wracało. To już może teraz. Nie, to potem, Krzysztof. I to potem okazało się niezwykłe. Co więcej, ja nawet z taką bezczelną swoją swadą szedłem na jedno z naszych spotkań i powiedziałem, mam dramat, który zwycięży. To niezwykła podróż wewnątrz swojej tożsamości, wrażliwości, w sposób niezwykle umiejętny napisana. Co to znaczy umiejętny? Świetna zabawa słowem, doskonałe wyczucie radiofoniczności tego tekstu. Czy niełatwo to będzie zrealizować? Niełatwo, tak. Bardzo niełatwo. Co więcej, pomyślałem sobie, jak to czytałem, że to jest coś takiego, co we mnie powodowało taki, a może znowu bezczelny prąd, a może bym to ja spróbował, może bym to ja się za to złapał, ale terminy były tak brutalnie krótkie, że nie byłbym w stanie się tym dająć porządnie. Ale wracając do tego wydarzenia, coś, co zachwyca z każdą kolejną stroną i pewnie będzie zachwycało z każdą kolejną minutą słuchania, bo ma tę niezwykłą funkcję ten tekst i pewnie dobrze zrealizowany będzie to potęgował, że zanurza w środek, że my chcemy uczestniczyć w podróży po tej wyobraźni, autorka tę podróż umiejscawia w mózgu wręcz. To jedna rzecz, a druga to to, że ta sztuka była tak zupełnie inna, nie było drugiej takiej. To prawda, nie było podobnej takiej. Nawet. Dlatego uważam, że bardzo fajnie, że znalazło się to w tej naszej trójce zwycięzców. To taka naprawdę niezwykle poetycka i bardzo mądrze napisana sztuka o niepodległości kobiecej. I ona jako jedyna Pani tak Dominika? Nie odpowiadała bezpośrednio na słowo niepodległość traktowaną historycznie, patriotycznie, nie umiejscowiała tego w rzeczywistości takiej zewnętrznej, tylko jako jedyna dotyczyła tej niepodległości właściwie takiej wsobnej, prawda? Że my ciągle z tym swoim głosem wewnętrznym rozmawiamy. Fragmenty tego mózgu odgrywają tam rolę wysp, pomiędzy którymi kiedyś w mitologii żeglowali starożytni, pokonując niebezpieczne cieśniny itd., itd. To jest tego rodzaju wyobraźnia, do której zapraszam nas autorka i cieszę się, że chyba sama będzie realizować to słuchowisko. O, świetnie. Więc podwójne zadanie, najpierw napisać, wyobrazić sobie, usłyszeć swoim uchem wewnętrznym takie słuchowisko, a potem zrealizować je tak, żebyśmy my sami mogli w tym też uczestniczyć. Ma jeszcze jedną zaletę pani Kasia Dąbkowska, jest słuchaczką Trójki, a obiektywnie rzecz ujmując ukończyła Wydział Radia i Telewizji, oczywiście na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim, czyli można spodziewać się, że to będzie, chociaż bardzo trudno w filmie pokazać mózg, ale mimo wszystko będzie to filmowe słuchowisko. Zresztą ja obejrzałam jeden z jej filmów dokumentalnych dotyczący żeglarzy niedowidzących. Zresztą zajmuje się między innymi właśnie tą problematyką niedowidzenia i zmagania się z ekstremalnymi sytuacjami. Polecam Zmysł Wolności na przykład. A to niezwykły Joseph Conrad napisał kiedyś opowiadanie o takim kapitanie, który traci wzrok i próbuje to ukryć. No, wspaniałe. Także proszę państwa, i tam jest o miłości w tych filmach. No to jest bardzo wrażliwa rzeczywiście osoba. Przedstawia się jako łudzianka zakochana w Arktyce. No i rzeczywiście fascynuje ją nade wszystko film dokumentalny, ale także teatr. Zobaczymy, jak pokaże się w teatrze. Dodajmy jeszcze, że wtedy, kiedy nagrywamy, pani Kasia jest w drodze do Ann Arbor na festiwal filmowy, właśnie sobie leci. Gratulujemy. Magazyn bardzo kulturalny. To ja może przypomnę, pani Dominika Chluźniak, pan profesor Jacek Kopciński i Krzysztof Czeczot są z nami w studiu. Pozostał jeszcze jeden tekst, który wyróżnili państwo jurorzy i o którym pozwolę sobie ja coś powiedzieć, ponieważ znamy się już od lat z autorem, więc to taka prywata będzie, ale może mam najwięcej do powiedzenia na temat dobrze brzmiącego nazwiska. Jedno N na końcu, czyli Tomasz Mann. Rzeczywiście Tomek jest autorem i realizatorem bardzo wielu słuchowisk na scenie teatralnej Trójki. Ostatnio zaprezentował coś, co niezwykle mnie poruszyło, to był Mojżesz Remix, czyli no przeczytał sobie na nowo Biblię, przepisał Biblię i tę księgę mojżeszową zaprezentował w takim popkulturowym, przepraszam za słowo, sosie. I zupełnie inne słuchowisko jak moja Abba, realizował też Zbigniewa Herberta, Króla Mrówek, czy zwierzęcą zajadłość Stanisława Barańczaka. No i tutaj tekst bardzo szczególny Tomka, bo jest to właściwie rodzaj poematu pisanego wierszem białym, Wojna, dziecko, matka. Pozwolił sobie na taką dezynwolturę. To był test ciekawy dla jurorów, no bo przecież nie wiedzieli, że Tomek ukrywa się pod tym tekstem. I jest to bardzo nietypowo napisany scenariusz, bo przecież nie ma tam ani scen, ani aktów, nie ma nawet spisu osób występujących, czyli obsady, ponieważ jest to wojna, dziecko i matka i nic więcej. I to jest właśnie dialog między tą trójką, niesamowicie wzruszający partię rozmów. Matki i dziecka. I dziecka z misiem na przykład. Tak. Dziecko no właśnie, jest dziewczynką, dodajmy. Nie jesteśmy pewni, czy wojna dzieje się naprawdę. Czy to jest tak, że kobieta, matka z niewielką dziewczynką wędrują przez bombardowane miasto, czy też ich życie, obie opuszczone przez mężczyznę, zamieniło się w wojnę i oto wewnętrzne emocje, wewnętrzne doświadczenia artykułują się w słuchowisku w postaci wybuchających bomb. Na tym zresztą polega i pomysł, i atrakcyjność tego słuchowiska, także jego poetyckość i właśnie głębia. Głębia metafory, do której zapraszał nas Tomek Mann. A państwo domyślali się, że ktoś znany kryje się pod tym właśnie z pewną taką dezynwolturą tekstem przysłanym, no bo właśnie w żaden sposób się nie zareklamował. Po prostu nie zrobił nic w tej sprawie. Zrobił bardzo dużo właśnie to w... Czyli nic. Jak to napisał... Krzysztof Czeczat mówi. Ze znajomością, że użyję kolokwializmu, w jednym palcu przestrzeni radiowej wiedział, jak napisać taką poetycką, piękną podróż, niezwykle otwierającą realizacyjnie. Nie wiemy, w jakich realiach dokładnie to można osadzić. Jak ich się nie osadzi, to będzie to brzmiało. Jeszcze do tego taka przyjemność, jakkolwiek to słowo tu nie brzmi brutalnie, ale jednak przyjemność z czytania. Że to był taki dramat, przez który się, jak przed sekundą opowiadam o autarki, taki ten miał podobną taką funkcję, się aż tak płynęło. Ale wciąga od razu. Od razu. Że w jakimś sensie można było wyczuć, że to pisze ktoś, kto już kiedyś z radiem miał do czynienia. Ja miałam takie wrażenie, że taki tekst nie pisze osoba nieświadoma tej przestrzeni. Też ważnym kryterium w naszym konkursie była literackość tekstów w takim znaczeniu nowoczesnym. To znaczy pragnęliśmy, by te teksty, które zostaną nagrodzone, były napisane przez autorów świadomych słowa, świadomych semantycznej, ale też performatywnej, jak to się mówi, funkcji słowa. Słowa, które działa, które wciąga czytelnika i tekst Tomasza Manna wciąga już na poziomie lektury. To jest po prostu wspaniały poetycki poemat, ale też wyzwala energię innego rodzaju, właśnie takie, które może uwolnić radio, dźwięków, muzyki, tempa, rytmu. Ja podejrzewałem, że napisał go Tomasz Mann. Znam jego inne teksty, które niekiedy pisze właśnie w takim stylu, koncentrując się na słowie, a nie na realiach zdarzeń, które wyłaniają się właśnie ze słów, z metafor. Mówiąc krótko, Mann pisze bez didaskaliów, zostawiając bardzo dużo do... Nie musiał więc godła stosować. Tak, tak, czytelnikom czy realizatorom, uruchamiając ich wyobraźnię. Proszę Państwa, no bardzo dziękuję. Myślę, że taki jeszcze jeden wniosek po tym, co powiedział teraz pan profesor Jacek Kopciński. Jeżeli tekst Tomasza Manna nie jest o wojnie, tylko stanowi metaforę, bardzo dotkliwą metaforę, to ten najbardziej wojenny, jakby powierzchownie rzecz ujmując, tekst sztuki jest najmniej wojennym. A najmniej wojenny, czyli autarkia, jest najbardziej nie tyle wojennym, co najbardziej dotykającym niepodległości. No bo jak powiedziałam, no to jest rodzaj synonimu też niepodległości, wolności, niezależności. Coś bardzo ciekawego chyba wydarzyło się jednak podczas trwania tego naszego konkursu, który dosyć szybko został wymyślony, szybko zrealizowany. Będzie miał swoją kontynuację, mam nadzieję. Planujemy tutaj w Trójce kolejne edycje tego konkursu. Pod różnymi hasłami. Pod różnymi hasłami, to znaczy za każdym razem pojęciem wywoławczym będzie nasłuchiwanie, ale po tym będziemy stawiać kolejne pojęcia. W tym roku to była niepodległość, a w przyszłym roku, chyba mogę już to zdradzić, będzie to pojęcie, które w tej chwili wydaje mi się ważne zarówno dla współczesnej humanistyki, jak i dla nas, żyjących w coraz bardziej trudnej sytuacji społecznej. Myślę o gościnności. I będziemy chcieli już na początku przyszłego roku zaprosić autorów do konkursu właśnie pod tym hasłem, nasłuchiwanie gościnność. Co to znaczy dla nas dzisiaj? Piękne. Bardzo, bardzo raz jeszcze Państwu dziękuję. Pani Dominika Kluźniak. Dziękuję bardzo. Pan profesor Jacek Kopciński. Dziękuję. Pan Krzysztof Czeczot. Ja również dziękuję bardzo. I nieobecny, ulubiony nasz reżyser wciąż młodego pokolenia, Wawrzyniec Kostrzewski. No i również opuścił na zawsze, się nie na zawsze, tylko ze studia wychodząc wcześniej, pan Mariusz Cieślik. Nasłuchiwanie, niepodległość. Do spotkania na gali więc. Do zobaczenia. Dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. Zrealizowany natomiast już jakiś czas temu. Słuchowiska jadą właśnie do Katowic na festiwal Interpretacje. Do Katowic wybiera się także nasz kolejny gość, w studiu dyrektor Teatru Polskiego Radia, reżyser i w jeszcze jednej roli selekcjoner słuchowisk, które od jutra do piątku będą oceniane w Katowicach pod szczególnym wszak kątem. Tym razem nie o tekst chodzi, lecz o reżyserię, bo jest to festiwal sztuki reżyserskiej. Powiem więcej, aż 3 słuchowiska w konkursie były wcześniej prezentowane na scenie teatralnej Trójki i to młodych reżyserów, których, domyślam się, dyrektor zaprosił pewnego razu do Teatru Polskiego Radia i chyba zostali w nim. Przynajmniej niektórzy nadal tworzą. Wszyscy nadal tworzą. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Teatr Polskiego Radia to miejsce specjalne dla młodych artystów. To jest miejsce, gdzie mogą szukać samych siebie, doskonalić swój warsztat pracy z aktorem, myślenia o świecie przedstawionym. Radio, jak żadna inna sztuka, wymaga od reżysera ogromu wyobraźni. Ja im mówię zawsze zdanie, które poprzedzam uwagą, żeby się nie przestraszyli, że jest banalne, bo w zdaniach, które nazywamy banalnymi, zawiera się często ogromna prawda życiowa i warto o tym mówić, ale to z pozoru banalne zdanie brzmi: najpierw musisz to, co chcesz zrobić, usłyszeć sam ze sobą. No i to rzeczywiście na nich oddziałuje bardzo mocno. Przychodzą perfekcyjnie przygotowani, bo tylko tak w radiu pracować można. Tu nie ma czasu na poszukiwania, a może tak, może wejdzie z lewej, z prawej, położy się, wstanie, krzyknie, powie szeptem. Nie, tu trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć. Właśnie w Teatrze Polskiego Radia, w odróżnieniu od innych teatrów. Naturalnie. Innych rodzajów teatru. Tak, właśnie o tym mówię, że tu radio jest bardzo, bardzo wymagające i bardzo łatwo przegrać. To znaczy nie osiągnąć zamierzonego efektu, bo w radiu każda praca jest jest współpracą. No ale to też zawsze podkreślam, że wszystko zależy od reżysera. Pełna wolność artystyczna to jest takie miejsce wolności, gdzie nikt im się nie wtrąca. Mogą naprawdę tworzyć wspaniałe rzeczy. I ci wybrańcy, pierwsza edycja konkursu Interpretacje, piątka młodych, wspaniałych reżyserów, którzy bardzo serio potraktowali zdanie, które właśnie im powiedziałem. To są Wawrzyniec Kostrzewski, Jarosław Tumidajski, Julia Mark, Małgorzata Wdowik i Michał Zdunik. Wierzę, że osiągną wielkie sukcesy nie tylko w radiu, ale również w innych częściach świata, bo są bardzo, bardzo interesujący. Kto wygra, czy kto nie wygra, bo już wszyscy wygrali. Kto otrzyma nagrodę, jeszcze nie wiemy, bo to rozstrzygniemy w ostatniej chwili, chociaż przecież ja te utwory wszystkie znam na pamięć i tych ludzi znam i z wielką czułością odnoszę się do tego, co robią, jacy są, jak mówią, jak myślą. No są wspaniałymi artystami i myślą odważnie, ale jednocześnie mają wielki szacunek dla naszej świętości, czyli dla słowa. No i dla dźwięku, który myślę, że w innych dziedzinach sztuki bywa lekceważony lub niedoceniany. I powiem jeszcze więcej, to właśnie słuchowisko konkursowe otwiera jutro, 12 listopada, ów festiwal Interpretacje. I to jest słuchowisko wspomnianego naturalnie przez pana dyrektora, reżysera Wawrzyńca Kostrzewskiego. Miał być naszym gościem paręnaście minut temu, no niestety tak stało się, że nie mógł do nas przybyć. Niemniej warszawianka na początek. No tak, Wyspiański to chyba ukochany poeta i dramaturg pana Wawrzyńca, bo wiem, że przygotowuje teraz wesele w Teatrze Telewizji, więc pewnie dlatego nie mógł się tutaj pojawić. Warszawianka to bardzo, bardzo wymagający utwór. Jeden z pierwszych zrealizowanych w historii radiofonii. Mówiliśmy tu o dźwiękach. Wtedy, proszę sobie wyobrazić, że przemarsz wojsk, to reżyser pocierał szczotkami ryżowymi po blacie stołu, tak wojsko maszerowało. Konie to po prostu uderzali w kolana. No ale to znaczy, że już wtedy, prawie 90 lat temu, wiedzieli, jaka jest magia tego miejsca. To oni przecież odkrywali. To byli genialni ludzie, absolutnie. Ta warszawianka jest rzeczywiście bardzo nowatorsko odczytana. Ja też robiłem przed laty warszawiankę, więc wiem, jakie to jest trudne. Każdy inaczej to odczytuje, bo tam kluczową postacią jest postać generała Skrzyneckiego i jego stosunki do młodych i dziewcząt i chłopaków, którzy biorą udział w powstaniu. Więc bardzo, bardzo piękny utwór. Zestaw tych utworów również miał zaprezentować wszystkim kochającym teatr Ślązakom w Katowicach i nie tylko, że sztuka radiowa jest czymś bardzo czułym i żywym, że klasykę odczytujemy na nowo, że staramy się sięgać do rzeczy zapomnianych, bo Jarosław Tumidajski zaprezentuje Franciszka Bohomolca. Ja nie mówię tego z przekąsem, bo uwielbiam Bohomolca jak całe oświecenie, Małżeństwo z kalendarza, ale utwór, który na scenie nie pojawi się prawdopodobnie już nigdy w historii XXI, II wieku nie będzie teatru, który to zrealizuje. Więc Teatr Polskiego Radia jest jedynym miejscem, gdzie można tę piękną komedię zaprezentować. I ja byłem tak zachwycony pomysłem pana Jarosława, bo ja mu zaproponowałem, żeby poszukał czegoś klasycznego. No więc jak przyszedł z tym, to byłem tak szczęśliwy i zachwycony, a jeszcze zrealizował to jako reżyser znakomicie. No tak jakby sztuka sprzed 200 lat napisana dzisiaj, więc pięknie. No to są klasyczne ukłony. Tak, i teraz będzie awangarda, czyli trójka z trójki. Tak jest, trójka z trójki. Julia Mark, Michał Zdunik i Małgorzata Wdowik. Dwie dziewczyny, jeden chłopak. Wszyscy tak utalentowani, tak barwni. Proszę Państwa, chcielibyście ich poznać. To może ja tylko tytuł podam, bo tytuły nie będą łatwe, te trójkowe, więc może Państwo łaskawie zanotują. Otóż w trzecim dniu festiwalu według Weroniki Murek uprawa roślin południowych metodą Miczulina w reżyserii Julii Mark. W kolejnym dniu, czyli w czwartek, Michała Zdunika Gate Zero i wreszcie to najbardziej eksperymentalne, bo zrealizowane wraz z Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego w tym eksperymentalnym cyklu dla trójki słuchowisko Tamary Antoniewicz w reżyserii Małgorzaty Wdowik. To osoba zresztą, która znalazła się w finale Talentów Trójki w tym roku. No i ten najtrudniejszy tytuł, ale Państwo może go już zdążyli poznać, bo i na dwóch teatrach prezentowaliśmy i w innych okolicznościach rozmawialiśmy o nim. pewnego dnia wszystko to zmieści się w mniejszej torebce. Nie wiem, czy w słuchawkach będzie nadawane to słuchowisko, no ale przypominamy, że zrealizowane w technice binauralnej, czyli dwuusznej, czyli lepiej słuchać w słuchawkach, ale to oczywiście jest pewne utrudnienie też dla organizatorów. To jest prawdziwa uczta dźwiękowa. No nie pozostaje nic innego, jak naprawdę serdecznie Państwa zaprosić, biorąc wszak pod uwagę, że to 10 rano, godzina trudna z wielu punktów widzenia. Chciałbym jeszcze powiedzieć Państwu, że z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, taka piękna retrospektywa utworów opisujących tamten listopad i postaci związane z odzyskaniem niepodległości, bo prezentujemy 5 słuchowisk właśnie historycznych i bardzo się cieszę, że właśnie Teatr Polskiego Radia wnosi tak piękny wkład w te obchody na tak wspaniałym festiwalu, bo słuchowiska są świetne, a jedno z nich jest poświęcone wielkiej postaci śląskiej, Wojciechowi Korfantemu. To dla mnie szczególnie bardzo ważna postać, więc cieszę się, że przypomnimy ją w ten sposób, ale również pojawi się tam i marszałek Piłsudski, i Roman Dmowski, i Ignacy Jan Paderewski, ci wszyscy ludzie, którzy dla nas tę niepodległość odzyskiwali. To ważna retrospektywa, nadaliśmy temu cyklowi tytuł Polonia Restituta. Tak jest i to już godziny popołudniowe, także proszę zajrzeć do internetu, bo nie chciałabym teraz Państwu komplikować życia podając godziny. Niemniej wszystkie słuchowiska, zarówno konkursowe, jak i pozakonkursowe, są prezentowane w przepięknym budynku. Będziemy o nim jeszcze rozmawiali podczas trwania festiwalu Wydziału Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Oj, ten wydział tylko w innym budynku. Odwiedzał pan dyrektor dosyć często w młodości swej? No tak, ja jestem pierwszym rocznikiem, który ukończył ten wydział. To wielkie, piękne wspomnienia cudownych nauczycieli, którzy już odeszli, a bez których nie bylibyśmy takimi ludźmi, jakimi jesteśmy. Więc pojawię się tam z wielkim wzruszeniem, może nawet za dużym, jak na moje serce. No, proszę Państwa, sytuacja będzie trudna dyrektora, gdyż będzie również gościem. I to właśnie w tym miejscu. Gościem dyrektora artystycznego festiwalu, czyli pana Ingmara Wilkista. I ponieważ dyrektorowi Januszowi Kukule nie wypada powiedzieć kiedy, to ja powiem 13 listopada, czyli we wtorek, proszę wysłuchać słuchowiska z cyklu Polonia Restituta w reżyserii wyżej wymienionego pod tytułem Listopad w reżyserii Janusza Kukuły. To my chyba już zakończyliśmy prezentację. Tak więc spotkajmy się w Katowicach. Oczywiście nie tylko uczestnicząc w naszych przesłuchaniach, ale także i bywając na spektaklach Teatru Żywego Planu, na pokazach filmów dokumentalnych, krótkometrażowych, spektakli mistrzowskich. Jutro w końcu festiwal po południu już uroczyście otwiera pokaz mistrzowskiego spektaklu w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego z Nowego Teatru w Warszawie pod tytułem Wyjeżdżamy. Będzie studio festiwalowe Trójki, bo patronujemy festiwalowi od czwartku do niedzieli. Będziemy nadawali z Katowic. Tak więc pozostaje mi naprawdę tylko serdecznie Państwa zaprosić, powiedzieć dyrektorowi do zobaczenia w Katowicach. Do zobaczenia. I Państwu do zobaczenia lub do usłyszenia. Do usłyszenia. Magazyn bardzo kulturalny. Dzień dobry, nazywam się Anna Dymna. No i tak kończymy to wydanie magazynu świąteczne. Świętego Marcina również dzisiaj był dzień. No tak, a pani Ania Dymna w ciągu dnia pojawiła się swoim głosem u nas w Trójce. No przez telefon, bo nie mieliśmy innej możliwości. No i pięknie do Państwa przemawiała, ale ja zazdrosna jestem o to, co wydarzyło się wcześniej w ciągu dnia z Twoim udziałem, więc postanowiłam poprosić Cię, żebyś jeszcze z nami została i zamknęła to wydanie magazynu świąteczne przed godziną 22, 11 listopada niestety już 2018. Pani Ania Dymna. Pani Aniu, zadam pytanie, które Panią zaskoczy. Co u Pani słychać? Po pierwsze pozdrawiam i całuję wszystkich Marcinków. Rogala właśnie sobie zagryzam. Miałam piękny salon poezji. Wybrałam najpiękniejsze wiersze o Polsce. Zrobiłam taki scenariusz, bo każdy poeta pisał wiersze o Polsce i niektórzy z nich wielcy pisali tak, jak dzieci piszą, jak to kochają swój kraj. I to jest piękne, więc tak świątecznie zaczęłam. No ale u mnie jest jeszcze inaczej świątecznie podwójnie, ponieważ maluję, zrobiłam z masy solnej takie szopeczki, z czaszkami, tylkami, ważkami, Jezuskiem, Maryją i robię na aukcji choinki jedynki. Aha. Ja zawsze otwieram warsztaty terapii zajęciowej Anny Dymnej na moim dużym stole. Takie coś kleję. Zawsze zapraszam mojego synka i jego dziewczynę, która jest po ASP. I oni też coś kleją. Ja potem to wszystko maluję. Także u mnie jest bardzo świątecznie. No już prawie Boże Narodzenie, tak. Mieszają mi się różne uczucia, bo jestem cała w nerwach, ponieważ robimy przedstawienie z Moniką Strzępką i Demirskim. Nazywa się to Rok Życia w Europie Środkowo-Wschodniej. Dostajemy teksty, no i nie mogę nic mówić, ale ja pierwszy raz z Moniką pracuję. Jest niezwykła praca. Także w ogóle do Teatru Starego, że tak powiem, weszła nowa energia, bo się zaczęło robić przedstawienie, wrócili do nas reżyserzy. No i strasznie jesteśmy wszyscy, bo jak komuś na czymś bardzo zależy, to jest tak okropnie zdenerwowany. No więc ja siedzę i tak tu maluję, tu się uczę tekst, tu jem rogala i w ogóle cudownie mi się świętuje. Aneczko. I wszystkim tego życzę. No to w takim razie z okazji tego święta wznieśmy toast świąteczny najlepszą na świecie nalewką Anny Dymnej. Jaką polecasz w tym roku, Anno? Ja robię nalewki dla zdrowotności. No da. Są prezenty świąteczne. Nie muszę kombinować, a ponieważ za przeproszeniem człowiek się starzeje i coraz więcej potrzebuje pomocy od ludzi, w związku z tym najlepsze prezenty kupuję ładne buteleczki na Brackiej w Krakowie. Maluję. Jest tak. Mam teraz malinówkę, jeżynówkę. Jeszcze stoi igwa, którą niedawno nastawiłam, więc jeszcze potrzeba dosyć dużo czasu. Mam ukochaną dereniówkę. Mam jej najmniej, a to jest perwersyjna nalewka. I zrobiłam żurawinówkę moją ukochaną, bo jest lekko taka gorzkawa. Miam, miam. I to są takie właśnie prezenty, bo to trzeba wcześniej myśleć o tym, jakie się prezenty będzie robić. I to naprawdę jest bardzo, bardzo świąteczne zajęcie. Ładnie pachnie teraz malinami w całym domu, bo spuszczam malinówki. Także w ogóle jest cudownie. Cudownie. Bardzo Ci dziękuję. Pani Ania Dymna zamyka to świąteczne wydanie magazynu. Dodajmy, że mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Taka zresztą tradycja. No, musimy się spotkać, bo jedna buteleczka będzie zmalowana pięknie dla Ciebie. Tylko musisz sobie wybrać, który smak. Pigwa. Pigwa, dobra. Mam nadzieję, że będzie gotowa. Bardzo dziękujemy raz jeszcze. To było wydanie magazynu, można powiedzieć, dzięki Ani, między 11 listopada a 25 grudnia. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość była PGE Polska Grupa Energetyczna. Zapraszamy do reklamy.